Κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες μπορούμε. Οι Έλληνες μπορούμε. Οι Έλληνες μπορούμε. Και κάτι ακόμα. Οι Έλληνες μπορούμε. Μπορεί η Ελλάδα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και βέβαια μπορούμε. Και θα τα καταφέρουμε. Το έχουμε αποδείξει. Θα κερδίσουμε. Και ξέρω ότι μπορούμε. Η Ελλάδα μπορεί όλοι μαζί. Η Σουηδία και η Φιλανδία μπορούν. Η Σλοβενία και η Σλοβακία μπορούν. Άρα μπορεί και η Ελλάδα. Ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα και θα το πω άλλη μια φορά, οι Έλληνες μπορούμε. Όλοι μπορούν. Από ό,τι ακούσατε, είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, είναι ο νυν πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, είναι και ο προηγούμενος πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Αν πηγαίναμε και πιο πριν, και εκείνοι θα έλεγαν ότι μπορούμε, ότι μπορέσαμε, ότι θα μπορέσουμε. Είναι στο πλαίσιο του δουλέματος που γίνεται. Ο Δε Σαμαράς το επανέλαβε αυτό καμιά εκατοστή φορές. Βέβαια, αντιγράφει το Γιώργο. Ο Γιώργος το έχει πει χίλιες φορές πριν γίνει πρωθυπουργός και άλλες τόσες μετά. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς αν μπορούμε, αν μπορέσαμε και τι ακριβώς μπορούμε και τι δεν μπορούμε. Είναι η λέξη, τη χρησιμοποιούν πολύ ωραία όλοι και με πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, Δευτέρα, που ο μήνας έχει 19, μια νέα εβδομάδα. Άλλη μια Δευτέρα μετά από μέτρα. Βεβαίως κάθε Κυριακή βράδυ υπάρχει σόου Ευάγγελου Βενιζέλου, το βλέπουμε όλοι. Το τι βλακεία είπε χτες για να καταλήξει στο τέλος ότι θα έρθουν τα άλλα μέτρα θα τα ανακοινώσει σήμερα μετά την τηλεδιάσκεψη δεν λέγεται. Θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα, αν και νομίζω για άλλη μια φορά έχουμε μείνει πίσω. Μας έχει περάσει η επικαιρότητα, ο Βενιζέλος κυρίως, η κυβέρνηση Παπανδρέου, η Τρόικα, οι ανάγκες της χώρας. Το Σάββατο το πρωί. Και αφού έρθουμε σε λίγο στο Βενιζέλο και στα μέτρα, το Σάββατο το πρωί με τον Αποστόλη βγήκαμε έξω, πήγαμε σε μια πιάτσα ταξί. Θελήσαμε έτσι να βρεθούμε κοντά στους ταξιτζίδες, επειδή βάλλονται αυτές τις μέρες και αυτοί, αυτούς τους μήνες, τι αυτές τις μέρες, όπως και όλες σχεδόν οι κοινωνικές, το σύνολο του πληθυσμού. Βάλετε το σύνολο του πληθυσμού. Επειδή όμως βλέπουμε στις πιάτσες αραγμένα τα ταξί 100-200 μέτρα. Μήκος, πήγαμε στην πιάτσα της Ηλιούπολης, που είναι μια μεγάλη πιάτσα, έχει και ωραία δέντρα, και κάναμε μια κουβέντα εκεί με τους ταξιτζίδες. Αποσπάσματα της κουβέντας θα ακούσουμε σήμερα, αύριο, ίσως και μεθαύριο. Πολλά είπαμε, κάναμε και χαβαλέ, όπως γίνεται συνήθως. Μετρούσαμε και ανά πόση ώρα έφευγαν τα ταξί και ανά πόση ώρα γυρνούσαν, γιατί κάνουν πια μόνο κοντινές διαδρομές. Κάποια αποσπάσματα μας άρεσαν, έτσι ένα το καλύτερο, αν πρέπει να το βραβεύσουμε, ακολουθεί τώρα. Αλλά ρε φίλε, κάτσε. Βάζεις. Κάτσε ρε, πού θα πάει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν πάμε καλά, αδερφέ. Δεν πάμε καλά. Και αυτή την ησυχία εδώ να τη φοβάσαι. Αυτή την ησυχία που υπάρχει τώρα στον κόσμο γενικά να τη φοβάσαι. Αυτό το τελευταίο μας το είπε εκεί ένας οδηγός ταξί. Χαιρετισμούς σε όλους και αυτούς που συναντήσαμε εκεί και τους υπόλοιπους που δεν τους έχουμε βρει, αλλά ξέρουμε ότι μας ακούνε. Θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα στην συνέχεια. Βεβαίως, επικοινωνία υπάρχει και με άλλους τρόπους. Εδώ, 211-200-8-200. Με mail βεβαίως στο στούντιο papakirialfm.gr και με κινητό ή από κινητό real. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Καλά που βγήκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος χθες στο κυριακάτικο σόου του και μας είπε τι ακριβώς και ποιοι φταίνε για τα δεινά αυτού του τόπου. Οι ακαδημαϊκοί, τους συμπεριέλαβε και αυτούς, οι πολιτικοί, ο Σαμαράς βεβαίως, αλίμονο, και οι δημοσιογράφοι. Αυτοί που δεν φταίνε σίγουρα είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο καθένας που λέει οτιδήποτε, πολιτικός, δημοσιογράφος, αναλυτής, επιχειρηματίας, ακαδημαϊκός, πρέπει να έχει συνείδηση ότι αυτά που λέει μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα κατά της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τι μέτρα θα πάρετε δηλαδή, δεν πρέπει να μιλάνε όλοι αυτοί, δεν πρέπει να μιλάνε οι δημοσιογράφοι, και υπάρχουν και δικοί τους δημοσιογράφοι, παπαγάλοι, συγγνώμη. Δεν πρέπει να μιλάνε οι ακαδημαϊκοί, δεν πρέπει να μιλάνε οι αναλυτές, δεν πρέπει να μιλάνε η αντιπολίτευση, τα κόμματα, να μην παίρνουν πρωτοβουλίες. Υπάρχει πρόταση, γιατί το είπε και με ύφος στο τέλος. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Το επόμενο βήμα, αν διαπιστώσεις όλα αυτά, είναι ότι πρέπει όλοι αυτοί να σοπάσουν, να πάψουν να μιλάνε. Βεβαίως δεν πρόκειται να τους γίνει χάρη. Εμείς είμαστε εδώ. Όχι ότι είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι, αλλά είμαστε από αυτούς που δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτά που λέει ο Βενιζέλος. Το αντίθετο, να μην πληρώσει κανείς, να μην τους πιστέψει κανείς, να κάνει ό,τι μπορεί για να φύγουν όσο γίνεται γρηγορότερα και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να κάνει για να σπάσει τα νεύρα του Βενιζέλου, του Γιώργου Παπανδρέου, των βουλευτών που στηρίζουν, μέλη του κοτετσιού, του γνωστού, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και όλου αυτού του συστήματος που θέλει ένα λαό ολόκληρο εδώ και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια πια, να υπομένει τα πάντα και να μην μιλάει καθόλου. Αυτή η ησυχία είναι επικίνδυνη, το είπε ο φίλος Ταξιτζής. Δεν ξέρω τι που μπορεί να οδηγήσει. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε. Υπάρχουν και επιπτώσεις στο εισόδημα, γιατί ο Βενιζέλος στην ρητορική του δεινότητα, η οποία πια δεν έχει κανένα νόημα, πώς αυτή η χώρα ξεφτιλίζει τους πάντες, είναι μοναδικό φαινόμενο και μοναδικό ταλέντο της χώρας να ξεφτιλίζει τον οποιονδήποτε. Ένα ατού είχε ο Βενιζέλος, τη ρητορική δεινότητα. Όταν αυτή βγαίνει και λέει βλακίες, καταραίει και αυτή σαν μύθος, όπως τόσα και τόσα τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κ. Βενιζέλος, λοιπόν, για να αποδείξει ότι δεν πρέπει να μιλάμε όλοι εμείς, επικαλέστηκε και τις επιπτώσεις στο εισόδημα των Ελλήνων. Άρα, κάθε τι που λέγεται που είναι ανεύθυνο, ατεκμηρίωτο και που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλους κινδύνους στη χώρα, έχει οικονομικές συνέπειες για τον κρατικό προϋπολογισμό και για το εισόδημα και την περιουσία κάθε πολίτη. Σας υπόσχομαι υδρότα, αίμα και δάκρυα. Άρα κάθε τι που λέγεται έχει οικονομικές συνέπειες για τον κρατικό προϋπολογισμό και για το εισόδημα και την περιουσία κάθε πολίτη. Μια χαρά. Κάθε τι που λέγεται έχει επιπτώσεις στο εισόδημα. Κάθε τι που λέγεται από εμάς. Όχι κάθε τι που γίνεται από αυτούς. Είναι μια ωραία λογική του Εφιούς κατά τα άλλα. Ευάγγελου, Βενιζέλου, όμορφοι υπουργοί, όμορφα καίγονται. Πολύ το απολαμβάνουμε. Λίγο μας νοιάζει αν θα καούν ή αν θα υπάρξουν στην πορεία. Κανείς δεν νοιάζεται από ό,τι φαίνεται ούτε και οι ίδιοι. Άλλωστε η ιστορία έχει αποφασίσει και για αυτούς τα χειρότερα. Αυτό ακριβώς τους αξίζει. Ο λαός ήταν, είναι και θα παραμείνει. Με ταλαιπωρίες βέβαια εξαιτίας και αυτών, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι η μοίρα. Στέλνει μήνυμα εδώ ένας ακροάτης, αφού βάζει το quiz, λέει στο τέλος, πέρα από την πλάκα, γιατί αναφέρει κάτι ερωτήματα παραπάνω, μου ζητάνε να πληρώσω 417 ευρώ φόρο για τους ανέργους, ενώ εγώ είμαι άνεργος. Μια χαρά. Πήγαινε εκεί, δώστε στον εαυτό σου, μπροστά στην εφορία πάντα, και πες ορίστε, ενισχύθηκε, έγινε η αλληλεγγύη προς έναν άνεργο. Το τέλος, αυτό που θα μπει στη ΔΕΗ και που μάλλον δεν θα πληρωθεί, γιατί και ο ίδιος ο Βενιζέλος το παραδέχτηκε χτες, γιατί λέει επειδή δεν θα αποδώσει από ό,τι μας λένε της Τρόικας, έρχονται και παίρνουν άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα στο δευτεριάτικο σοου του Ευάγγελου Βενιζέλου, μετά βεβαίως από την τηλεδιάσκεψη που θα έχει με τους Τροϊκάνους. Αυτό το δίκαιο, τι νομίζετε ότι είναι, σύμφωνα πάντα με τη λογική Βενιζέλου κυβέρνησης, δίκαιο? Το μέτρο που ανακοινώσαμε την προηγούμενη Κυριακή Σαλονίκη για το έκτακτο ειδικό τέλος στα ακίνητα που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι ένα μέτρο βαρύ, επώδυνο, δίκαιο, αναλογικό, γιατί η ελληνική κοινωνία, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν επενδύσει πολύ μεγάλα ποσά στην περιουσία τους, στην ακίνητη. Είναι ένα μέτρο βαρύ, επώδυνο, δίκαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η περιουσία που είναι επενδυμένη σε ακίνητα ιδιωτικά με τιμές και δεδομένα του 2009 ανέρχεται στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ με αγοραίες τιμές. Και επειδή ανέρχεται και αυτοί βλέπουν τα ποσά, λιγουρεύονται έσοδα, δεν μπορούν να τα μαζέψουν έτσι και αλλιώς πια, και βάζουν φόρους. Και βρίσκουν μετά και μια ιδεολογική πλατφόρμα ή μια, εν πάση περιπτώσει, πλατφόρμα, βγαίνει και τα λέει, θολώνει τα νερά, προσπαθώντας να πείσει κάποιον. Όντως είναι σουρεαλιστικό όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος, τον παρακολουθήσαμε όλοι, σαν να μίλαγε ποιος και σαν να συνέβη τι. Κάτι σοβαρό, υποτίθεται. Προσποιηθήκαμε όλοι μας ότι είναι ο Πρωθυπουργός και λέει κάτι σοβαρό για τη ζωή μας. Το ίδιο βράδυ της προηγούμενης Κυριακής βγαίνει ο Βενιζέλος, τον ακούσαμε πάλι. Χτες και προχτές βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, πάλι προσποιηθήκαμε ότι κάτι σοβαρό έχει να πει, αν και νιστάξαμε λίγο. Τέλος πάντων, το βράδυ βγαίνει πάλι ο Βενιζέλος. Είναι ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει. Μια χώρα με σοβαρή ηγεσία, την οποία την παρακολουθούμε με ανοιχτό το στόμα, τι ακριβώς θα ανακοινώσει για το καλό του τόπου. Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, όχι επειδή το θέλουμε εμείς, γιατί λέει κάποιος εδώ, ποιος εσύ που θα παρακινήσει κάποιον να μην πληρώσει. Εγώ τον παρακινώ. Η ζωή ίδια, το Πασόκ, η κυβέρνηση τον παρακινεί με αυτό που έχει κάνει να μην πληρώσει. Όχι τον παρακινεί. Του έχει κόψει τα χέρια, του έχει αδειάσει τις τσέπες, οπότε δεν θα πληρώσει. Πολύ απλά. Όποιος το λέει δεν φταίει αυτός. Φταίνουν αυτοί που οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν στις άδειες τσέπες. Η λύση όμως, η λύση για το αύριο έρχεται. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε πόλεμο επιβίωσης. Και όπως ξέρετε, στα χαρακόμματα δεν υπάρχουν άθεοι. Όλοι προσεύχονται. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Άσε με ρε, Ματίνα, να κάνω το σταυρό μου. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Σε ευχαριστώ Παναγία. Τουλάχιστον ο Σαμαράς ειλικρινής. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Οι άλλοι άθεοι δεν έχουν επικαλεστεί ποτέ το Θεό και να τα αποτελέσματα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Σήμερα Δευτέρα, μια χαρά πάει η χώρα. Κυρίως οι Έλληνες πάνε μια χαρά. Πια καλημέρα δεν λέει κανείς τον άλλον. Τι θα κάνεις με το ειδικό τέλος, θα το πληρώσουμε, δεν θα το πληρώσουμε. Σου ήρθε έκτακτη σφορά, σου ήρθε ο φόρος, είδες τι έγινε. Δεν είναι. Η καλημέρα έχει καταργηθεί και αμέσως μπαίνουμε στο ψητό. Όλοι αγανακτισμένοι, όλοι έτοιμοι για τα πάντα, να δω τι από όλα αυτά θα συμβεί. Τέλος πάντων, πολλά μπορεί να πει κανείς. Να γυρίσουμε λίγο πάλι στους ταξιτζίδες, εκεί που τους βρήκαμε χαλαρούς το Σάββατο το πρωί, γιατί οι ταξιτζίδες δεν είναι μόνο αυτός που οδηγάει ένα κίτρινο ταξί, είναι αυτός που κάθε μέρα μιλάει με κόσμο, είναι αυτός που έχει ανάγκη, ναι βέβαια, αλλά είναι αυτός που κάνει την καλύτερη δημοσκόπηση, γιατί πολλές εταιρείες λανσάρονται ως οι καλύτερες. Και έχουν ως ιδεολογικό άλοθη για τον κόσμο, ο οποίος κοιμάται, το ότι ανοίγουμε νέες θέσεις εργασίας. Πιθανόν να βρεθούν και 3.000 άνθρωποι οι οποίοι θα βρουν χώρο να δουλέψουν. 3.000 θα βρούνε, 50.000 οικογένειες όμως θα βρεθούν στον δρόμο. Είναι με μαθηματική ακρίβεια αυτό. Εδώ τώρα δεν τα έχουμε. Πακιστανοί και Πολωνοί με 500 ευρώ βάρδια. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια επιλογή, 50.000 οικογένειες να βρεθούν στον δρόμο για να εξυπηρεθούν 4 άνθρωποι. Και αυτοί οι 4 άνθρωποι, ξέρετε ποιοι είναι? Είναι οι εφοπλιστές, οι λεγόμενοι κρατικοδίαιτοι. Αυτοί που φτιάχναν αμύθιτο πλούτο και μαύρο χρήμα, παίρνοντας κρατικές δουλειές. Το οποίο δεν θα το διώξουν, δεν ξέρω, θα το ξαναφέρουν πίσω για να κάνουν επενδύσεις. Εμείς δεν θα ζούμε. Αλλά αυτό θα υπάρχει να το πείτε. Εμείς δεν θα ζούμε αν περάσουν αυτά τα μέτρα. Αλλά θα δείτε που θα καταλήξει. Και τώρα το φέρουν πίσω σαν επενδύσεις από offshore. Σε ένα κεφάλαιο που θα ξανάρθουν στην Ελλάδα για να μπουν σε τι, ποια ξένα κεφάλαια. Τα δικά μας κεφάλαια από τα ΕΣΠΑ που θα τα απορροφήσει ο κόσμος. Θα τα πάρουν αυτή τσάμπα και θα πάρουν και τα ταξί τσάμπα. Τώρα πού πήγε ο Πάτος? Μας έχει φύγει ο Πάτος. Κωστής Παλαμάς. Σας υπόσχομαι υδρότα, αίμα και δάκρυα. Αίμα, δάκρυα και υδρότα. Η ανοχή μας έχει φτάσει εδώ. Η ανοχή δική μας. Γιατί μας κάναν όλους βολεμένους να τρώμε ένα ευρώ και αυτοί να τρώνε εκατομμύρια. Τα βουλιάξαν και μπάστε και συνένοχοι. Με κατάλαβες, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν πήραμε τα στυλιάρια από την αρχή. Θα τους ανοίξουμε τα κεφάλια. Όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Από την αρχή έπρεπε. Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω, δεν είμαστε όλοι ήδη, έχετε μου εμπιστοσύνη, μαζί θα αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν σκύβουμε το κεφάλι, οι Έλληνες μπορούμε. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και άλλος σωτήρας, ο ένας σωτήρας μετά τον άλλον. Την Παρασκευή είχαμε τον Καρατζαφέρη, σήμερα τον Σαμαρά. Το κακό είναι ότι ο Σαμαράς μπορεί και να σώσει τη χώρα, να κληθεί να τη σώσει, γιατί όπως ξέρετε δεν θα σωθεί από αυτούς η χώρα, αν δεν το έχετε καταλάβει, θα σωθεί από τους πολλούς. Αλλά οι πολλοί σε αυτή τη φάση είναι λίγο αλλού, εκτός αν η ησυχία κάτι έχει να πει. Ωραία μηνύματα στέλνετε, τι να πρωτοπρολάβουμε. Καλημέρα. Εφορία 833 ευρώ, πατέρας με τρία παιδιά και άνεργη μάνα. Προφανώς εννοεί τη σύζυγο. Μια χαρά. Τι να σου ευχηθούμε. Ό,τι καλύτερο. Από πάνω, άλλο μήνυμα, θα τους φάει μαρμάγκα. Τετάρτη όλοι στο Σύνταγμα, δεν πληρώνουμε, ρε. Άρης. Υπογραφή, φαντάζομαι. Όχι ο Βελουχιώτης. Και άλλα τέτοιου τύπου μηνύματα. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Σε λίγο θα ακολουθήσει ο κ. Βασίλης, αλλά τον έχουμε για πιο μετά και για suspense. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Είμαι ο αδερφός της Χαράς. Για ένα πρόβλημα με τη βίζα που έχει για Ρωσία. Μου είπε να σας πάρω εσάς τηλέφωνο να πλήσω. Για τη βίζα. Ναι, ναι. Τι, έχει, ένα πρόβλημα στα χαρτιά, λέει κάτι. Έχει λήξει. Όχι, είναι να βγάλει βίζα για τη Ρωσία και έχει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα χαρτιά της. Τι είναι, να το λύσουμε τέλος πάντων. Είναι σημαντικό. Αυτό με πήρε. Μου είπα να πάρω εσάς να ρωτήσω. Εσείς είστε διατεθειμένος να λυθεί άμεσα. Ναι, να δω τι χρειάζεται. Γι' αυτό λέω αν είστε διατεθειμένος, γιατί για να σας πω εγώ τι χρειάζεται. Αν το λύσουμε σε 10 μέρες, είναι πολύ αργά. Όχι, εντάξει, καλά είναι. Είναι καλά. Αν το λύσουμε σε ένα μήνα, είναι χειρότερα. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα τον τιμοκατάλογο. Είναι να μου δώσετε 500 ευρώ άμα είναι να το λύσουμε σε ένα μήνα, 1000 σε 10 μέρες και σε δύο μερούλες με ένα διχίλιαρο σας το έχω έτοιμο. Καθίστε, τι πρόβλημα είναι αυτό. Οικονομικό, για σας, άμα υπάρχει. Για μένα, οικονομικό, αλλά χαρά. Και πρόβλημα δεν το λέω. Καλώς. 2000 σε δύο μερούλες, σας έχω λύσει το θέμα της βίζα, τάκ τάκ. Αλλιώς, σας είπα, χιλιαρικάκι, 10 μέρες. Στο μήνα, 500. Δεν έχει τίποτα. Έγινε. Στη ΔΕΗ περισσότερα θα δώσετε, να φανταστείτε. Έγινε, θα το δω λίγο και θα ξαναδηλεφωνήσω. Και έχω ρίξει και τις τιμές, ε. Ναι, έγινε. Λόγω κρίση, καταλαβαίνω, δεν έχουμε τα μυαλά αλλού. Ναι, έγινε, ευχαριστώ. Ζήτω το Πασόκ. Γεια σου, Αποστολή. Για χαρά. Να ρωτήσω κάτι. Για ρώτα. Εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα. Ναι. Εγώ το σπίτι που έχω υποθηκευμένο στην τράπεζα που δεν είναι δικό μου αλλά είναι δικό της, πρέπει να πληρώσω τα κερατιάτικα. Καλέ μαλάκα, είσαι η τράπεζα θα τα πληρώσει. Άρα το παρκεί δηλαδή το λογαριασμό. Σου ανήκει εσένα το σπίτι να πληρώσει, η τράπεζα πάνε να το πληρώσει, να τη πηγαίνει στη ΔΕΗ. Α, οπότε να του πηγαίνει το ρεύμα εκεί δηλαδή. Και να είσαι και σίγουρο τώρα που θα κλείσει η ΕΤΕΝΑ. Ναι. Ότι θα μειωθούν και τα τέλη ραδιοτηλεόραση. Εντάξει, δεν πειράζει αυτό, δεν πληρώνει. Γιατί άλλο να πληρώνει τρία κανάλια, άλλο δύο. Εκεί θα γίνει η μαχαίρι. Οπότε ήρθε μια ή άλλη. Δηλαδή, ούτε που θα το καταλάβουμε. Καλά που έβαλε αυτό ο Βενιζέλος, μην γίνουν να αυξομοιώσει τα τιμολόγια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι, γεια σας. Έχω πάρει το Silver Alert. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό, για μια εξαφάνιση πρόκειται. Ποιος? Λοιπόν, άκου. Ένα παιδί με μουστάκι, 60 χρόνων. Ναι. Χάθηκε από το μαξί μου. Είναι σοσιαλιστής. Ναι. Έχει 155 παιχνίδια και 10 εκατομμύρια μαλακές που τους δουλεύει και έχει και λίγο Αλσχάιμερ. Να βγάλω ανακοίνωση, να βγάλω. Ουίου. Να σου πω που θα πάει άμα τον βρείτε. Ηλικιωμένος σοσιαλιστής χάθηκε. Στο χαμόγελο του παππού να το στείλετε. Σιγά καλά, δεν ήταν τόσο ξεκαρδιστικό. Στο χαμόγελο του παππού ρε παιδί. Καλύτερα στο χαμόγελο του χοντρού. Γιατί άμα χάθηκε ο χοντρός θα γελάει. Μάλλον. Λέγεται, παρακαλώ. Αποστόλη, γεια σου. Έλα, γεια. Η Βούλα είμαι από το κέντρο. Χάι, Βούλα. Βγαίνουν όλοι στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Μαζαλάδα πια. Ακούνε, φωνάζουν ότι πεινάνε, ότι κάνουν. Πού είναι, ρε παιδί μου, να ξεσηκωθούμε όλοι. Να πάμε να τους αλλάξουμε τα πετρέλαια, τους αλήτες. Πού είναι τα παλικάρια αυτά. Λένε 1 εκατομμύριο, λέει οι άνεργοι. Πού είναι αυτοί οι άνεργοι να έρθουνε. Στα 61 μου, ρε, βγήκα 44 μέρες και έφαγα τον καπνό της αρκούδας, που λένε. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Επιγόντως να βγούμε στους δρόμους. Όχου, πάλι. Επιγόντως και με ξύλα στα χέρια. Με ξύλα. Για να μην πω τίποτα άλλο. 3 μήνες είμαστε στους δρόμους. Τώρα θα πάρουμε και ξύλα, θα κουβαλάμε. Βέβαια, θα κουβαλάμε, αγόρι μου, θα κουβαλάμε. Θα περιφερόμαστε σαν τις άδικες κατάρες της Επανάστασης. Θα κουβαλάμε και τα ξύλα. Θα κουβαλάμε και τα ξύλα, ρε. Υπάρχει κανένα πτυσσόμενο να το βάλω σε τσάντα. Δεν μπορώ. Έλα, Βασταλή. Έλα. Καλά είστε. Καλά. Καλά, λοιπόν, βρήκα τρόπο να γλιτώσουμε την εφορία από τη... με τη ΔΕΗ. Πώς? Έχω παραγγείλει τώρα ένα σταυρό και μια εικόνα να βάλω στο σπίτι απ' έξω για να γράψω εξοκλήση. Τέλειο. Αν τα βάλεις από μέσα μπορείς να γράψεις εσόκλήση. Το χιούμορ δεν κρύβεται. Μιλάω για τον Αποστόλη. Στέλνετε μηνύματα. Λέτε, λέει ένας ακροατής, γεια σου φίλε Θύμιο. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πού θα στείλω τα έκτακτα σημειώματα της εφορίας, τα οποία φυσικά είναι παράνομα, σε παρένθεση, σε ποια διεύθυνση. Δεν ξέρω να σας πω διεύθυνση. Ξέρω να πω ότι και κόμματα της αριστεράς και σύλλογοι και το κίνημα Δεν Πληρώνω και γενικότερα δημιουργείται μια κατάσταση. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμη λεπτομέρειες. Φαντάζομαι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί έχει και πρακτικές λεπτομέρειες όλο αυτό, πέρα από τη θέληση που μπορεί να έχει κάποιος, για να μην πληρωθούν αυτοί οι φόροι, οι παράνομοι, οι αντισυνταγματικοί, οι άδικοι. Οπότε περιμένουμε κι εμείς. Θα γίνει ένα συλλαλητήριο την Τετάρτη, νομίζω το πάμε, το κάνει Τετάρτη, ναι, στο Σύνταγμα, και κάποια στιγμή να ανακοινωθούν λεπτομέρειες πώς θα γίνει. Θα είναι κατά Δήμο, γιατί προφανώς δεν μπορούν να συγκεντρωθούν όλα σε μία γωνιά. Η εικόνα πάντως να πηγαίνουν εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί έξω από τις εφορίες και να παραδίδονται, νομίζω θα είναι πολύ καλή, ένα καλό μήνυμα, μια καλή απάντηση και στην Τρόικα και στην ελληνική κυβέρνηση. Όλοι εσείς τώρα που λέτε, μα τι θα γίνει αν δεν πληρώσουμε, θα χρεοκοπήσουμε, να ξέρετε ότι έχουμε χρεοκοπήσει και ότι δεν πρόκειται να βγει τίποτα από όλο αυτό. Άλλωστε, δεν είναι πείσμα δικό μας να μην πληρώσουμε. Η πλειοψηφία δεν έχει να τα πληρώσει. Πάρα πολύ απλό. Και όταν έχεις από πάνω κάποιον που δεν λογαριάζει ούτε αυτό, ενώ λέει ταυτόχρονα ότι πονάω για σένα, σε καταλαβαίνω. Η κοροϊδία πρέπει κάποια στιγμή, τουλάχιστον αυτή να σταματήσει. Αν δεν το καταφέρουμε και τώρα, ετοιμαστείτε την άλλη Κυριακή, την παράλληλη και τη μεθεπόμενη, να βγει πάλι ο Βενιζέλος με αυτή τη χαρά που βγαίνει σε εθνικό δίκτυο, γιατί μάλλον μόνο αυτό τον απασχολεί και το πολιτικό του μέλλον, να ανακοινώσει και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα. Είδατε, την προηγούμενη Κυριακή ανακοίνωσε μέτρα, η Τρόικα κρίνει ότι δεν θα εισπραχθούν και βγήκε χτες και σήμερα να ανακοινώσει και άλλα μέτρα. Αν τα θέλετε αυτά, πληρώστε. Αν δεν τα θέλετε, είμαστε οι πολλοί, μπορούμε εμείς να κάνουμε κουμάντο σε αυτό. Τα χειρότερα θα έρθουν έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον να έρθουν με αξιοπρεπή τον Έλληνα και να δώσουμε και ένα παράδειγμα και στους Ευρωπαίους, αν αυτό σας λέει κάτι. Ταξιτζίδων συνέχεια στην πιάτσα της Ηλιούπολης. Και ο εκβιασμός, έτσι. Κάναμε, ας πούμε, απεργίες, πήγαμε στις Αθήνες. Κάτσαμε στην άκρη δύο ρεύματα, παίρνει ο κόσμος σοριδών. Μας γράψανε για παρακόλληση συγκοινωνίας. Ποια παρακόλληση συγκοινωνίας, αφού δεν υφίσταται, δηλαδή δεν προβληματίσαμε κανέναν. Γιατί με γράφεις και να με απειλείς. Και βγαίνει ο Ραγκούζης και λέει να τους πάρετε τις άδειες Ολυνών. Και λέει ο τομέαρχης, της Αθηνός μου, τι να πάρω άδειες για κάτι που δεν είναι δικασμένο, μπορώ να πάρω άδειες. Όχι, τους πάρετε. Σε ποια χώρα ζούμε, τι ζούμε, δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτό είναι γελίο που γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Εμείς τα αφήνουμε χρόνια με τα χρόνια, η ανοχή μας έχει φτάσει εδώ. Η ανοχή δική μας. Γιατί μας κάναν όλους βολεμένους να τρώμε ένα ευρώ και αυτοί να τρώνε εκατομμύρια. Τα βουλιάξαν και μπάστε και συνένοχοι. Με κατάλαβες, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν πήραμε τα στυλιάρια από την αρχή. Να τους ανοίξουμε τα κεφάλια. Όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Από την αρχή έπρεπε. Άρα κάθε τι που λέγεται έχει οικονομικές συνέπειες για τον κρατικό προϋπολογισμό και για το εισόδημα και την περιουσία κάθε πολίτη. Βέβαια. Σε αντίθεση με το κάθε τι που γίνεται που δεν έχει επιπτώσει στο εισόδημα του πολίτη. Πάριωσε, ακούτε, 40 χρόνια ό,τι έχει βγάλει. Όλο το χειμώνα θα τον περάσουμε με Πάριο, ακούτε τις διαφημίσεις. Αυτά τα πρώτα ήταν και πάρα πολύ ωραία εκεί την πρώτη δεκαετία. Την περίφημη της μεταπολίτευσης. Παράλληλα πήγαινε μαζί με το κίνημα και τα επαναστατικά τραγούδια και τα αγωνιστικά τραγούδια, υπήρχε και έτσι ένα ωραίο ερωτικό στοιχείο, αλλά γνήσιο και όμορφο και μελωδικό. Θα φτιάξουμε πάλι δισκοθήκη, άλλο καινούριο ράφι, τέλος πάντων. Στέλνετε εδώ ένα μήνυμα τα παιδιά από το Πρέζα TV και λένε το μάθατε το άλλο. Τα μάτα απαγόρευσαν, λέει, χτες ήταν αυτό, ναι. Ανάρτηση πανό της ομάδας του Δεν Πληρώνω στην πλατεία Συντάγματος λίγο πριν τις ανακοινώσεις Βενιζέλου. Δεν ξέρω αν έγινε, προφανώς για να το λέτε, και είναι η απάντηση, θα σταματήσουν τα ΜΑΤ. Όλο αυτό που πάει να γίνει με την πλειοψηφία του λαού και δεν θα βάλουν πανό και δεν θα γίνει συγκέντρωση και δεν θα πληρωθούν κτλ. Ας κάνουν και τα ΜΑΤ τη δουλειά τους, ανώδυνο είναι να κάνουν ό,τι μπορούν, να νομίζουν για αυτοί ότι κάνουν κάτι. Θα συνεχιστεί το ποτάμι, δεν το σταματάει κανείς. Αυτά προς το παρόν, βάζουμε μια τελεία γιατί έχουμε τον κύριο Βασίλη, χτύπησε ο Σταρ, πήρε τηλέφωνο προχθές την Παρασκευή. 13 λεπτά το σύνολο της συνομιλίας. Εδώ θα ακούσουμε 5,5. Η υπόλοιπη έκδοση, uncut, όπως μου είπαν τα παιδιά να πω, υπάρχει στο ελληνοφρένια.net αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Τώρα, ό,τι πρέπει για ραδιόφωνο. Μπρος. Ναι. Παρακαλώ. Το κύριο Αποστόλη παίρνω εγώ, ο Βασίλης είμαι από την Πάτρα. Έλα ρε Βασίλη, πού είσαι? Τσικά ρε φίλε, καλά. Μας βρήκες και εδώ, μας ξετρύπωσες. Ρε ψυχή. Σε βρήκα ρε, εδώ κάτι κολέιδες μου λέει από εδώ από εκεί. Μου λέει εδώ είναι στο Ρίον, Πάτρα, Ρίον Ράδιο μου λέει έχει πάει. Ρίον, που είμαστε στην Πάτρα, περίμενα εδώ. Όχι ρε παιδί μου, Ράδιο Ρίον δεν είναι αυτό, πώς το λέτε? Ρίαλ, Ρίαλ. Στο Real μου λέει, πήγε στο Real μου λέει εκεί απάνω. Έφυγε μου λέει από το να μην το πούμε το όνομα του. Όχι, μην πούμε, μην πούμε. Θα το πούμε, δεν πάει. Και μου λέει, εσύ και έτσι ρε, άκουσα μου λέει πληροφορίες. Πού πήγες, πώς πέρασες? Δεν πήγα πουθενά. Εδώ έκανα μπάνιο από εδώ από εκεί. Δεν έχω αμάξι, εγώ τα παρόμπισα όλα τα αμάξια. Γιατί? Γιατί δεν έχω οικονομική άνεση. Τώρα ναι. Τώρα ναι, δεν έχει άνεση. Ήθελε το Πασόκ, τώρα δεν έχει άνεση. Έπεσε ο Γιώργος, έπεσε σε πλεκτάνι. Έπεσε σε πλεκτάνι ο άνθρωπος. Α, ναι, ποιος του την αίσθησε? Δεν ξέρει ποιος του την αίσθησε. Εκείνη ξεκαρδίρα η Μέρκελ. Μας φέρνει ένα άμε, πάρε του φέγια, πάρε βρύχια, πάρε το μπι τη αδερφή σου. Σας παρακαλώ, κύριε Βασίλη μου. Άσε μας, αυτό είναι το χρέος. Τώρα τι να λέμε να πούμε. Βασίλη μου, έλα. Επειδή έχουμε και καιρό να τα πούμε τώρα, στους αγανακτισμένους καθόλου πήγες? Είσαι αγανακτισμένος? Τι αγανακτισμένος, δεν πήγαμε. Πού να πάμε, ρε. Ήμουν, είχα δουλειά, μου έβαφα κάτι ποταμούς να είμαι. Έβαφες? Υποθήκη, είχα δουλειά να. Τι? Έβαφες τους ποταμούς? Ναι, ρε, οι ποταμοί είναι κάτι ξύλα, ρε, που τα βάζεις σε αποθήκες, τα μεγάλα, τα πάτερα που λες, ένα σπίτι, έχεις πάτερο. Αυτό που λέμε, θα σου γαμίσω τα πάτερα. Τα πάτερα να το πούμε, αυτά τα πάτα. Αυτά που ενίοτε τα γαμίσουμε κιόλας. Αν τα γαμίσουμε όλα τώρα, τα βαρέσουμε σαλού το κουμπάνια, δεν γίνεται τίποτα, γαμίστε να. Ρε το έστειλε στο διάλογο, ρε να. Ρε μας δηλητηριάσανε. Μα δηλητηριάστηκε ο κόσμος, το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, κάτι έχω καταλάβει. Αυτό ο Γιώργης ο Στράγκας τα λέει καλά ο άνθρωπος, να. Αλλά μου φαίνεται είναι και αυτός, δεν είναι πατηράκι, έχει και τα φράγκα του, να. Δεν είναι έτσι. Την κουτσοβολεύει από ό,τι έχω ακούσει. Ναι, την κουτσοβολεύει. Έχω μάθει ότι έχει σπίτι στο εξωτερικό. Α, και τον Τράγκα τον ακούς, βλέπω. Το Γιώργο. Ναι. Τον ακούμε, ρε, έχει και ζάχαρο μου φαίνεται αυτός. Δεν βρήκες κανένα τατσίμι και να βρεις κανένα κοριτσάκι? Κοριτσάκι όχι, να σου πω, να έχει, δεν έχω ψάξει κιόλας, αλλά έχω γνωρίσει κάτι παλικάρια το καλοκαίρι. Τι παλικάρι? Κάτι φίλους, δυνατούς. Πάρε το δρόμο τον Ιφσον, ρε φίλους, τώρα είσαι άνθρωπος σοβαρός, να είμαι εγώ σε αγαπάτσιος εκτιμά. Όχι, όχι. Τι να κάνεις τώρα εκείνα τα έσχη, μην κάνεις τέτοια πράγματα. Καλά. Είσαι καλό παιδί, να είμαι, από ότι δεν σε έχω δει και εσύ τώρα πώς είσαι. Στα μούτρα εγώ είμαι όμορφος, εμένα δεν με έχεις δει. Είσαι καλός. Άμα είδεις εμένα είμαι όμορφος, μαύρε, θα χάσεις τον μπουσουλά σου, να. Άλλο πράγμα, ε. Είμαι όμορφος, μη με κογιονάρεις, είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλό κομμενάκι. Ποιος είναι καλό κομμάτι? Εσύ. Είσαι καλό κομμάτι. Κομμενάκι, εγώ. Ναι. Εγώ δεν είμαι κομμενάκι, εγώ φορώ παπούτσι ποτήρι, ρε κακομύρι. Α, καλά. Φορώ παπούτσι ποτήρι, βάνω το κουστούμι μου όμορφα, τέτοιο, γυαλισμένο. Όπα, κύριε Βασίλη, μη μου λες τέτοια, κύριε Βασίλη, γιατί εγώ ανάβω με αυτά. Δεν σ' αρέσουν εσένα? Μ' αρέσουν, απλά ανάβω, με φτιάχνεις. Δεν το ξέρω και ωραίος. Είμαι, αλλά τι είμαι. Όπα της, να τα... Αλλά τι, εγώ γύριζα με τη μοτοσυκλέτα, με γιντάγανε, αλλά εγώ δεν είμαι παιδρέ, εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να κάνω τώρα. Καλά, εγώ πάμε ό,τι να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Τι, με κορίτσα δηλαδή εννοείς? Όχι, λέω και εσύ και μεγάλος που είσαι, δεν έχω πρόβλημα, σε κάνω κουμάντο. Τι κουμάντο να μου κάνεις? Κατάλαβες τώρα. Ρε, τώρα, κάτσε ρε αδερφέ. Συμμορφώσου, τι να κάνεις τώρα αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι του διαόλου τώρα, θα πας εσύ να κάνεις οικογένεια, δεν θα πας να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι για τους ανθρώπους που έχουν πολλά λεφτά. Μην είμαστε πατήρια, ρε. Εσύ πατήρης είσαι, ρε, είσαι κανένα φράκο. Μπορείς να μου πεις τώρα, εμείς τι φταίμε να πληρώνουμε τη μαλακία τη δικιά σας που ψηφίσατε Παπανδρέου? Δεν φταίει ο γιος σου, είπα, έπεσε σε πλεκτάνη. Έπεσε σε πλεκτάνη, θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ, όλοι θα την πληρώσουμε τώρα. Τι θα την πληρώσουμε όλα, ρε, αφού μας βάνε, ρε, επέρνανε αεροπλάνα, επέρνανε τον αντιπτό τους. Τι τα θέλουμε, γαμώτο τους αυτά τα πράγματα. Βλαστημά, Θεό μου να συγχωρέσει ο Θεός, να με συγχωρέσει, αεροπλάνα ή τέτοια. Τι τα θέλουν αυτά? Αυτά μας έβαλανε μέσα, δεν το καταλαβαίνεις, ρε. Για την άμυνα της χώρας, άμα γινότανε κάτι, τι θα κάναμε? Θα πάμε, ρε, όλοι μαναχοί μας, ρε, όπως πηγαίνανε με παλαιά. Θα πηγαίναμε εμείς να πολεμήσουμε? Να πολεμήσουμε, ρε, με ένα ντουφέκι ο καθένας. Τι ντουφέκι, καλέ, οι μισοί θα κάναμε γλέντι με το ντουφέκι και μόνο. Άσε με, σε παρακαλώ. Πόλεμο! Θα λαγεί, άσε με, δεν θα γίνει τώρα, τι λες τώρα. Εγώ, ρε, μου ήταν κομμένο το τηλέφωνο. Το λέμε ένα μεταξύ μας. Ήταν κομμένο. Ναι. Με τι να το πληρώσω, ρε? Με τι, μια κολοσύνταξη τρίχες καθαρές? Τι, πού να βγεις να με? Έχει τρόλο φακή να με έχει βγάλει ο πισινός μου να με λες σε βροντάει ο τόπος. Άσε με λοιπόν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Βασίλη μου, σε παρακαλώ, στο ραδιόφωνο είμαστε. Καλά, δεν θέλω να το βάλεις αυτό. Άκουλο, θέλει να κάνει το κουμάντο. Μα τι λες, γάμο τον αντίκτυπο σου μια ώρα με το κινητό. Τι λες μια ώρα με το κινητό, του λέω τα λουνού. Εγώ. Τι, όχι, ο καθένα. Μπορεί. Τι στο διάλογο λες μια ώρα. Τόσο πολύ ούτε βομήχανο είσαι, αφού είσαι μπίτι, ξεμπλέκει, μπίτι για τα σίδερα. Και πα σε κάνει τέτοια πράγματα. Μόλι το κινητό λε. Στο διάλογο να πα, να το πληρώσει άμα σου. Να το πληρώσει λιγότερο, σε παρακαλώ. Με το ακίνητο, δεν σα εβόλευε το ακίνητο. Άντε. Μην αρχίσω και έξω στο μηχάνη, καλομαθημένοι είσατε. Ναι. Άι, στο διάλογο να πάνε να άμε, να προσέξει ο κόσμος. Αποστόλιο, χάρηκα ρε. Λοιπόν, Βασίλη μου, χάρηκα κι εγώ. Το τηλέφωνο το έχεις, έτσι, κράτησε το. Το βρήκα εγώ και θα σε παίρνω να λοιπόν, στο Real FM τώρα θα μας ακούς. Κάθε μέρα μία με δύο. Real FM. Κράτησε το. Το έχω εδώ, το έχω γραμμένο. Έχω μπλοκ εγώ που γράφω όλα τις υποθέσεις μου. Βεβαίως. Και το έχω γραμμένο εκεί πέρα να πούμε και έχω γράψει δημοσιογράφος. Αποστόλιο, τέρμα. Αυτό ακριβώς. Να σε καλά. Γεια, γεια. Περισσότερος κύριε Βασίλης, ολόκληρος δηλαδή, στο site το επίσημο της Ελληνοφρενίας, www.ellinofrenia.net. Εκεί θα τον βρείτε, φαντάζομαι σε κάνα δεκάλεπτο, οι υπηρεσίες φροντίζουν, τον φορτώνουν τώρα πάνω εκεί. Πάμε μέχρι την πιάτσα της Ηλίουπολης γιατί έχουμε ταξιτζίδες. Πάμε για χειροπέδες αδερφέ. Τελειώσαμε. Να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να δουν 70.000 οικογένειες που τις πάνε, που τις οδηγούν. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Πόση ώρα κάθεστε εδώ στην Πόση πιάτσα. Ώρα, 16 ώρες. 8,75 τεύε. Κεφαλικός φόρος. Φόρος στο ρεύμα. Θα τα πληρώσετε όλα. Εγώ, όχι, δεν πληρώνω. Πού να τα βρω. Τι θα κάνει. Πού να τα βρω. Τα μαλλιά μου πλέον όπως βλέπεις, σας πείσανε. Δεν πάω ούτε για τη συγκρού δεν κάνω τώρα. Ούτε για τη συγκρού δεν κάνω. Ορίστε, κοίτα εδώ. Μία η ώρα, κοίτα εδώ. 8,75 τεύε. 300 ευρώ κεφαλικός φόρος. Θα έρθει η ΔΕΗ. Η γυναίκα μου δεν δουλεύει. Η γυναίκα μου δεν δουλεύει. Έχω μικρό παιδί για 17 μηνών. Τι δούλευε και. Ναι, δούλευε την απολύσανε. Δούλευε στην Ακρόπολη. Σαν με σύμβαση. Και πέρσι έφυγε, να φανταστείτε, από το Δεκέμβριο και τώρα τον Ιούλιο που είχαμε την απεργία τη μεγάλη πήρε 800 ευρώ. Από το Δεκέμβριο τον Ιούλιο. Τελευταίο μισθό αυτό τότε τον πήρανε. Όλα από εδώ παίρνανε. Από εδώ, από τα χέρια τα δικά μου. Πες μου εσύ τώρα μια λύση. Πες μου εσύ μια λύση, αδερφέ. Πες μου εσύ μια λύση τώρα. Τι να του πει, τον κοίταγα, κοιταζόμασταν. Η πιάτσα έχει επεκταθεί στην Ηλιούπολη. Ο δήμαρχος εκεί έχει φτιάξει ένα κομμάτι επιπλέον, διότι πάρκαραν οι ταξιτζίδες όπου να είναι και υπήρχε ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμη πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πολλά ταξί, διαμαρτύρονται οι κάτοικοι εκεί και προχθές είχε συμβεί και ένα περιστατικό. Τι έγινε προχθές, έγινε επεισόδιο. Ναι, εδώ μας κυνηγάει το Ροντβάιλερ. Γιατί? Γιατί συζητάγαμε. Και κατέβει κάτω, θα σε κάνω, θα σε δείξω. Και του λέω κατέβα κάτω. Γιατί τι τον ένοχο. Γιατί συζητάγαμε εκεί στην γωνία, 4 ώρα με κάτι άλλο συνάδελφου. Βγήκε έξω στο παρκόνι, μου λέει, α, στο διάλογο από εδώ πέρα. Προφανώ τον ενοχλούσα. Ναι, και πώ έρχομαι, εδώ έρχεται με το Ροντβάιλερ. Και τι έγινε. Μέγλυψε εδώ όλο, πήγα σπίτι, έκανα μπάνιο, αλλάξα ρούγα. Α, δεν σε δάγκωσε. Όχι, αλλά κατέβηκε με το σκρού για να βρει τσαμπουκά. Διάφορε τέτοιε στιγμέ παντού συμβαίνουν, το αστείο και το ανέκδοτο τη περιοχή. Τώρα θα είναι η ώρα να φοβήσουμε λίγο τον κόσμο. Μάθημα εκβιασμού τρίτο. Ας μην κοροϊδευόμαστε και ας πούμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Αυτή τη στιγμή η έκτη δόση δεν έχει συμφωνηθεί. Έχουμε λοιπόν 20-25 μέρες για να βρούμε λύση, διαφορετικά η χώρα κινδυνεύει πραγματικά με χρεοκοπία. Εκεί βρισκόμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε πλέον. Οι Ευρωπαίοι αμφισβητούν την ικανότητά μας και τη διάθεσή μας να σωθούμε. Μανώλης Καψής βεβαίως, κεντρικό δελτίο ειδήσεων από προχθές αυτά, από την Παρασκευή που μάθαμε ότι κάτι πάλι γίνεται με την έκτη δόση, το γνωστό έργο που παίζεται από την τρίτη δόση έχει αρχίσει αυτός ο εκβιασμός για να μαλακώσει λίγο ο κόσμος και να δεχτεί κι άλλα κι άλλα κι άλλα μέτρα. Ποιοι φταίνε τώρα που δεν θα έχουμε την έκτη δόση σύμφωνα πάντα με τον Καψή. Λοιπόν, είμαστε εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν μας δίνουν την έκτη δόση. Αυτό το μήνυμα έπαιξε ο κ. Βενιζέλος, γι' αυτό πήρε επιγόντως τον Γιώργο Παπανδρέκο και του ζήτησε να επιστρέψει. Βρισκόμαστε σε πραγματική κρίση. Δεν ξέρω αν θα. Μάλλον ξέρω. Νομίζω ότι αυτό που ζητάνε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι από τους Έλληνες, από την ελληνική κυβέρνηση, να πάρει έκτακτα μέτρα. Να πάρει κι άλλα μέτρα, διότι δεν πιστεύουν όταν ο κύριος Φωτόπουλος και οι κύριοι Φωτόπουλοι λένε ότι θα αποτρέψουν την ίσπραξη του φόρου, ότι μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει. Οι Φωτόπουλοι φταίνε. Έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά οι Φωτόπουλοι φταίνε που δεν θα πάρουμε την έκτη δόση. Τι μεγάλο ατού. Μπράβο στο Φωτόπουλο λοιπόν που καταφέρνει και κουμαντάρει ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά τα πολύ ωραία. Τελείωσε το μάθημα εκβιασμού και φόβου προς τον ελληνικό λαό. Τελειώνει και εκπομπή σιγά σιγά. Σε λίγο έχουμε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς το επανάληψη εκπομπή 7 ώρα το απόγευμα και βεβαίως αύριο κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Να Αποστόλη. Ναι, ναι. Έψαχνα εδώ και πολύ καιρό να δω τι είναι εκείνο που λείπει για να συμπληρωθεί το σιδουραλιστικό σκηνικό. Και τι είδα χθες. Τι. Το Μάκη Ψωμιάδη πολιτικό κρατούμενο. Χαχαχα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι ο Γιωργάκης με τη μαλακία τη ΔΕΗ θα σε χάσουμε, το ξέρεις, ε? Γιατί? Θα χάσει το κοινό σου. Τι γιατί ρε μαλακία, άμα δεν πληρώσω εγώ και δεν πληρώσει ο καθένας, πώς θα βάλουμε το ίντερνετ άμα δεν προλάβουμε το μεσημέρι να σε ακούσουμε? Σωστό, δεν βγαίνει με μπαταρίες στο κομπιούτερ, ε? Ε? Δεν βγαίνει με μπαταρίες στο κομπιούτερ. Δεν βγαίνει με μπαταρίες στο κομπιούτερ. Πακέτο. Πακέτο. Θα πρέπει να βρούμε πατέντα να συνδέεται με το αυτοκίνητο. Να ρίχνεις γκαζιά και να ανεβαίνει το ίντερνετ. Θέλω να παραπονεθώ, ρε φιλαράκο, για κάτι που άκουσα τώρα στο ραδιόφωνο. Τι. Λέει δεν έχουν μαζευτεί τα λεφτά από το ΕΤΑΚ από το 2009. Ναι. Μα πώς να μαζεύτουν, ρε φιλαράκο, μου στέλνουν εμένα ΕΤΑΚ στο σπίτι με 30 λεπτά και πάω στην εφορία ο άνθρωπος να τα πληρώσω και δεν τα δέχονται. Μπορείς να μου το πεις εμένα? Μαζεύονται έτσι, δεν μαζεύονται. Ναι, είδες ότι έχουμε έλλειμμα. Έχουμε έλλειμμα, αλλά μήπως να σοβαρευτείτε κι εσείς λίγο. ΕΤΑΚ από εδώ, ΕΤΑΚ από εκεί, τάκ τάκ, θα μαζευτεί. ΕΤΑΚ. Ναι, αλλά ρε φιλε, να πάω να πληρώσω τα 30 λεπτά και ξέρεις τι γυρίσει και μου πει. Που λέει δεν μπορούμε, κύριε Λίγη, να σας κόψουμε, λέει, τριπλό τύπο για 30 λεπτά. Και έχω ακούσει ότι κάνω και διασκευές στα τραγούδια προκειμένου να προσελκύσουν κόσμο. ΕΤΑΚ εγώ, ΕΤΑΚ εσύ. ΤΑΚ εσύ, ΤΑΚ εγώ. Ακριβώς, ΕΤΑΚ εδώ, ΕΤΑΚ και εκεί μπορείς να πεις μετά, Αποστολή μου. Εσένα πόσο σου λέει το ΕΤΑΚ, Αποστολή? Άστα. ΕΤΑΚ εγώ, ΕΤΑΚ εσύ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Σκάτα! Έλα, τι γίνεται? Καλά. Είχαν καεί τα τηλέφωνα, δεν έπιανε γραμμή με τίποτα. Μη σου πω με ποιον μίλαγα μόνο. Ήθελα να πω για το αντιμνημονιακή συσπήρωση. Επανάσταση χωρίς τα κόμματα να καθοδηγούν το λαό δεν γίνεται. Ο λαός μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και θα είναι καλά να επαναστατήσει ο κόσμος, γιατί θα φανεί ότι είναι χούντα. Αυτοί δεν πρόκειται να πέσουν, είναι χούντα. Και να επαναστατήσει ο κόσμος θα φανεί απλά πόσο σκληρή είναι, τίποτα άλλο. Πολιτικό αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Όλοι αυτοί που σε παίρνουν τώρα και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, πιστεύω ότι είναι κανένα παιδάκι. Λοιπόν, δεν τα αφήνουμε όλα αυτά να πεταχτούμε μέχρι τη Βουλή, να τους το μπιπ, το κέρατο που τους μπιπ έβγαζε. Ε, τι λες? Μπιπ. Να σου πω, λοιπόν, πασοκάρα από το κυπρός ψήφο στην πασοκάρα, γιατί αυτοί τελικά θέλουν να σαπίσουν το σύστημα από μέσα. Αυτή είναι η στιγμή. Πρέπει να τα πάρουν, να τα χαρίσουν μέσα και μετά θα πούμε εμείς να καθαρίσουμε. Δεν ξέρουν τι κάνουν, νομίζω. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Έτσι πέφτουν τα συστήματα. Ο γνωστός δούριος ύπος του Πασόκ που λέμε. Είναι σχέδιο του Αντρέα από το 80, φαντάσου. Έτσι, μπράβο. Είναι πολύ μπροστά το άτομο. Από τη δεκαετία του 80 είναι πολύ μπροστά. Απλά ξεκίνησε λάθος. Μπήκε μέσα στην κοινωνία και τη διέλυσε. Το πέτυχε. Αυτό σου λέω. Μπήκε στο σύστημα. Τα σάπισε όλα. Ναι. Απλά νόμιζε ότι η κοινωνία είναι το σύστημα. Δεν πειράζει. Το σχέδιο βγήκε. Έλα, ο Μίξος ο Θοδωράκης ήταν στα θυμμένα παιδιά με τον Ψωμιάδη. Γιατί το Σάββατο έχει συναυλία στο Ελληνικό, το ξέρεις, έτσι. Για τον Ψωμιάδη? Ναι, ρε, συναυλία στην παράσταση στο Ελληνικό, δεν έχει ο Θεοδωράκης. Για την απελευθέρωση του Μάκη? Ναι, ρε, φίλε, ήταν στον κόλπο και ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ρε. Άστα, ρε, φίλε, άστα. Θα πάω να γράψω σε τοίχο. Λευτεριά στο Μάκη. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μάθεις, πάρε τον Παναγιώτα εδώ εκεί της Θεσσαλονίκης, τι χρειάζεται για να κάνουμε το σπίτι μας ναό. Θα κάνουμε δωρεάν βαφτίσεις, θα κάνω δωρεάν βαφτίσεις και γάμους. Άμα να γλιτώσουμε το εξτρά της εφορίας. Μπρος. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Έλα, γεια. Επειδή ακούω τον Καρατζαφέρη και ότι θέλει να σώσει την Ελλάδα και τις άλλες βλακίες. Όχι, θα το κάνει κιόλας, όχι απλά θέλει. Καλά, μόνο να του βρούμε μια στολή του Τζακ Νόρις, γιατί ίσως ο Τζακ Νόρις θα μπορούσε να τη σώσει την Ελλάδα. Και μια θέση πρωθυπουργού, αν μπορούμε να το βρούμε. Αν και δεν χρειάζεται να τη βρούμε εμείς, θα τη βρει ο λαός για τον Καρατζαφέρη τώρα, αστιεύεσαι. Σίγουρη την έχει, σίγουρη. Masturbation goes cloud, μου φαίνεται. Μια χώρα σε κρίση. Ένας λαός σε απόγνωση. Μια κοινωνία στο χείλος του γκρεμού. Ποιος θα του σώσει? Οι ήρωες. Όταν κανείς δεν αναλαμβάνει δράση και όταν όλα μοιάζουν τελειωμένα, τότε έρχονται οι ήρωες. Είναι πολύ δυσάρεστα. Εμένα με στενοχωρούν πάρα πολύ αυτά τα μέτρα. Συμπάσχουμε με τον κόσμο. Είμαι εξαιρετικά λυπημένος. Πονάω για αυτό που ζούμε. Όλη η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά λυπημένη, συντετριμένη ψυχολογικά. Οι ήρωες. Η ταινία που ανατρέπει όλα τα κινηματογραφικά δεδομένα. Αλλά βέβαια ρωτών πολύ, ναι, αλλά μέτρα που πήρατε πόνεσαν τον ελληνικό λαό. Και απαντώ, μας πόνεσαν όλους. Και πρώτα απ' όλα πόνεσαν εμένα.